Book 2 77 70 é estate. 70 é estate. Ibda al-asbab 3. Të argumentosh diçka 3. Të argumentosh diçka 3. لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ pse nuk e hani tortën؟ pse nuk e hani tortën؟ يجب أن أنقص وزني. Më duhet të bie nga pesha. Më duhet të bie nga pesha. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. Unë nuk e ha sepse dua të bie nga pesha. Unë nuk e ha sepse dua të bie nga pesha. Limadha anta la tashrab al-bira? Pse nuk e pini birën? Pse nuk e pini birën? Ma zala alayya an usafir. Unë duhet t'i jap makinës. Unë duhet t'i jap makinës. La ashrabuha, li anni la zala alaja an usafir. Nuk e pi, sepse duhet t'i jap makinës. Nuk e pi, sepse duhet t'i jap makinës. لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ pse nuk e pi kafen؟ pse nuk e pi kafen؟ هي باردة. është e ftoht. është e ftoht. لا أشربها لأنها باردة. unë nuk e pi sepse ajo është e ftoht. Unë nuk e pi, sepse ajo është e ftohtë. Limadha la tashrab al-shay? Pse nuk e pi çajin? Pse nuk e pi çajin? Ma andi sukkar. Nuk kam sheqer. Nuk kam sheqer. لا أشربها لأني ما عندي سكر. Nuk e pi sepse nuk kam sheqer. Nuk e pi sepse nuk kam sheqer. لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ pse nuk e hani supën؟ pse nuk e hani supën؟ لم أطلبها. Nuk e kam porositur. Nuk e kam porositur. La ashrabuha li anni lam atlubuha. Nuk e ha sepse nuk e kam porositur. Nuk e ha sepse nuk e kam porositur. لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ pse nuk e hani mishin؟ pse nuk e hani mishin؟ أنا نباتي. Unë jam vegetarian. Unë jam vegetarian. لا أكله لأني نباتي. Nuk e ha sepse jam vegetarian. Nuk e ha sepse jam vegetarian.